normalde tevhide giriş, imana giriş veya fıtrata giriş gibi risaleler asıl olarak mukaddimedir. Yani okuyacağımız, işleyeceğimiz, ders yapacağımız şeyin bir maketini, heykelini çizmektir. Veyahut geçmişteki ilim ehlinin bazılarının yaptığı gibi. Misal Muhammed bin Abdülvahhab'ın Kitab-ı Tevhid'i dikkat ederseniz küçük hacimlidir. Ama o kitap katiyetle birisinin tek başına, yalnız başına okuyacağı bir nitelikte değil. Devamlı o kitap ilim ehli birisi tarafından okutulur ve şerh edilir. Hasan Beşer diye birisi senelerce önce Konya'da Kitab-ı Tevhid'i tercüme etmiş ama alan heves dağılıyordu, hiç kimse bir şey anlamıyordu. Bu kitabın kendisi bile bizatihi Arapça, herkesin tek başına, yalnız başına okuyacağı bir kitap değil. Bir ilim ehli tarafından şerh edilmeli. Araplar da böyle, o kitabı anlamıyorlar. Ama Şeyh Süleyman'ın olsun, ondan sonra yani bu Tesirul Aziz'il Hamid dediğimiz veyahut söyleyin Fethül Mecid dediğimiz kitap, Kavlül Müfid dediğimiz, Kavlül Sedid dediğimiz kitaplar hep birisi tarafından şerh edilmiştir. Mehmet Ali Hoca. İçeri girsin, üşümesin. Kur'an mı okuyacak? Ha, arkasından gelen sureyi oku de şuna. Hemen yapsın. Yarım saat sonra bekliyorum. Hayat seni. Mescide girdi. İkradan sonrakini ezberlesin hemen. Neyden hocam? İkradan sonrakinin üzerinden geçsin. İki tane, üç tane ne yaparsa. Yarım saat içinde geldim. Hocam iyiyim. Yarım saat içinde çağıracağım. Ha. Şimdi bence benim kanaatim bunu bir giriş şeklinde sunsaydı. Mesela bu denli Sünenül Kübra'ya Hakimin Müstedrek'ine giriş tipinde iki tane risale vardır. Yani Hakimin Müstedrek'inden nasıl istifade edileceği, Beyhaki'nin Sünen'inden nasıl istifade edileceğine dair talebeye, okuyana bir maket çiziyor. Toptan okumak mümkün olmayınca ki değildir. Hani bir insan bir kitaba başlayıp bir saat, iki saat, üç saat içerisinde, bir gün içerisinde okuyamaz. Ama bir maket çizilmişse zihnine, şuradan bahsediyorum der, böyle başlar işe. Bu şekilde tedirici bir açılımla gitme, bence hem konuşmayı, hem de yazı dilini birleştirme niteliği taşır. Neden? Genişçe bir bilgi sahibi olmasa bile bir insan iman hakkında, fıtrat hakkında, tevhid hakkında bir giriş bilgisi olur. Altyapı dediğimiz. Ondan sonra üstüne bina edilenlere bakar. Onları anlamaya çalışır. Buna bazen asıl ve furu deriz. Asıl ve furu deriz. Bazen furu niteliğinde gördüğümüz asla zarar veren, yani aksi menfili zarar veren değerler olabiliyor bu. Onun için burada bizim mukaddimemiz, yani bu kitabın kendisi imana giriş olmasına rağmen başında bir mukaddime yaptık. Sebebi bizim memleketimizin iman, imanın tarifi ve bu tarifte uyman gereken lazımlar ele alınıyor. Çünkü tarifi bile bir sorun bizde. Mesela şu an Türk toplumunda bu imanın mürciyeye dayalı bir tarifi yapılmış. Bu tarifin dışında kalan hiçbir kimse yok. Bırak toplulukları, cemaatleri. Bu tarifin dışında kalan hiçbir kimse yok. Ama baktığın zaman birbirlerini doğrudan doğruya kafir demese bile ona, tekbir etmese bile güya, muamelesi tamamen bu. Şimdi diyelim, bir insanı hangi yönüyle itham edersen, ondaki o hatayı belirtme zorundasın. Yani rastgele bir hatayı alıp imani boyutta tenkit eder gibi bir tavır sergileyemezsin. Onun imanına aslına zarar vermeyen bir şeyse farklı, zarar verense buna rağmen zarar veren şeyin zararından korumak için ona o anlatılır. Tekfir etmek için değil. Tekfir etmek için değil. Maalesef yani bu topluma baktığınız zaman La ilahe illallah diyen Müslümandır diyor. Ama bir bakıyorsun La ilahe illallah diyen, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, birçok İslami değerleri gündeme getiren birisini bir hatasından dolayı dışlayabiliyorlar. Yani kabul ettikleri akide ile bunu uygulamaları birbirine uyum sağlamıyor. Onun için başlığı devamlı her şeyde duydunuz. Bunu topluma bir yansıtmanız gerekiyor. Bu yansıtmanın getirdiği faydalar nedir? Hatayı ait kılması gereken kişi şeyle hatadan müstahni olan şeyi ayırt etmektir. Şimdi bu insanlar, tenkit edenler bile imandaki bütün sorunun sanki Kur'an ve sünnetten kaynaklanıyormuş gibi, anlaşılmazmış gibi onlara nispet ediyorlar. Halbuki burada böyle bir sorun yok. İnsanların iman mevzundaki sorunları tamamen kendilerine ait. Çünkü başlıkta dediğimiz gibi iman lafzı Kur'an ve sünnette sair lafızlara, yani bununla eş değerdeki lafızlara, imanın cüzleri olan lafızlara nispeten en çok zikri geçen bir kelimedir. Yani anlatılan, izah edilen her yönüyle. Şimdi Kur'an iman ziyadeleşir diyorsa, birisinin iman ziyadeleşmez ve noksanlaşmaz demesi neye dayanır? Normalde bir şeye dayanmaz. Bu bir. Yo, yine dayandırır. Ama bir şeylere dayandırır. Bu sefer sanki lafzen değil, lafzın manası değil, birbiriyle çakışırmış gibi bir başka ayeti getiriyor. Bu Kur'an'ın temel umdesine zıt. Yani Kur'an çelişkili, hiçbir hüküm ihtiva etmez diyor. Bu toplum şunu anlamalı: rastgele birisinden imani değerleri dinlerken burada ayetleri çakıştırıyor mu? Ayete zıt düşüyor mu? Avam en azından bunu anlamalı. Yani Kur'an iman ziyadeleşir diyorsa, hadis-i şerifte bunun noksanlaştığını anlatıyorsa, marufu emretme münkerden alıkoyma rivayetleri var ya, Ebu Mesud'dan ve Ebu Said el-Hudri'den gelen nakilleri söylüyorum. Bunun zıttına hiçbir kimse söz söyleyemez. Doğrudan doğruya bu benim sözüm demeyecek. Bir ayete öyle veyahut böyle o ayetten ilişkilendirecektir. Ve bu sefer Kur'an'ın ayetlerini birbiriyle çarpıştırıyor. Bu da ters şimdi asla. Çünkü bunu böyle kabul edersen bu zıtlık, ki zıtlık tenevvuat, çeşitlilik de değil bir tarif yönüyle. Bahsinin çokluğuna binaen, yani kendisinden bu kadar söz edilmişse, en iyi anlatılmış, en iyi anlatılan nedir? Ve en iyi anlaşılması için her yönüyle bütün örnekler verilmiş olması, ihtilafa sebep olacak hiçbir bahanenin olmaması gerekirken. Çünkü iman hayatiyet ifade eden bir şeyse, Allah katiyetle bunu, yani biz ona iki göz verdik, şu iki göz verdik, iki dudak, bir dil verdik derken ona biz iki yolu da anlattık diyor. Yani hiçbir kimse Resul'ün sözünü de eklerse sizi cennete götürecek ve cehennemden uzaklaştıracak her şeyi açıkladım diyorsa hiçbir kimse bu mevzulara kendisinden bir izah getiremez. Hele Kur'an'a, sünnete zıt düşen bir söz de söyleyemez. İyimser bir hareketle ne düşünürüz? Buna rağmen kişinin anlayamayacağı, yani birisinin hemen anladığı, birisinin anlamada biraz zorlandığı veyahut izah edilmesi gereken bir yerin olduğunu düşünebiliriz. Yani birisi hemen anlar, birisi biraz geç anlar. Ama onun da anlayabileceği açıklık var bunda. Birisi telmihen, yani telmihen işareten dese şuna baksana diyorsun. Ha şimdi anladım diyebiliyor. Ama bu ne zaman geçerli? Kat'iyetle aksi yönü kendine görev bilip, vazife bilip, akide bilip onunla mücadele etmeye başladığın an şeytan onu takviye etmeye başlar. Hiç alakası olmasa da onun anlayışsız izanını yönlendirecek bir etken olur. Onun üzerinde. İhtilafa sebep olacak hiçbir bahanenin olmaması gerekirken. Bilakis şimdi, bilakis aksine, bilaksi yani bu. En çok ve en tehlikeli ihtilaflar iman mevzunda olmuş. Hem de gariptir ki bizim bu Muhammed Avane'nin kitabını tefsir eden, tercüme eden Hayri Kırbaşoğlu var ya, yani hadislerin imamların ihtilafındaki rolü diyor. Şimdi bunu itikadi, yani eğer hadisler gerçekten bir ihtilafa sebep olmuşsa aslında ayetler daha çok ihtilafa sebep oluyor. İtikaden, yani sapık fırkalar dediğimiz, fırak-ı dalle dediğimiz, haktan inhiraf ettiğimiz itikadi boyuttaki taifelere bakın, şöyle bir girişlerine bakın, hepsi ayet getirir. Şimdi ayet-i kerimede onlar tedbir etmiyorlar mı, akletmiyorlar mı Kur'an'ı? Allah'tan gayrından olsaydı birbirine çelişli hükümler içerirdi diyor. Ha, bu da bir imtihan. Yani Allah'ın kitabında, Resulünün sünnetinde birbirine tersmiş gibi şeyler görmek, bu da ihtilafı görenlerin emareleri, yani ihtilafa düşenlerin emareleri ve alametlerindendir. En çok tehlikeli ihtilaflar iman mevzunda olmuş. Neden? İtikadi boyuttaki ihtilafla tabii nasihat etme, hatasını düzeltme kastını aşıyor, tekfir boyutunda dalaletten itham boyutuna getiriyor. Bu, yani birisinin böyle hata edip hemen onunla onu tekfir ettiğin zaman bunun kat'iyetle ümmeti ıslah, fertlerin hatasını tasih kastı taşımadığı için buna bir davet diyemezsiniz. Ve hücret-i kâmesi hiç diyemezsiniz. Evet. En çok tehlikeli ihtilaflar iman mevzunda olmuştur. Öyle ki imanın tarifinde dahi, en azından bizim şimdi imanı tarif ederken ki gelecek izahları görürsünüz. Ha, birisi iman sadece tasdikten ibaret demiş. Birisi de diyor ki marifet ve tasdik diyor. Birisi. Bunları bazen ayrı ayrı yeterli görmüş. Yani normal, la ilahe illallah diyen, her kimin en son nefesindeki sözü la ilahe illallah olursa, o cennete girene baktığın zaman, çünkü kelime-i tevhidin başında gördünüz, bu sözleri mutlak, genel ve mutlak anladığın andan itibaren hata başlıyor. Çünkü o genel ama mukayyet. Yani la ilahe illallah bilerek diyen, bunları eklemezsen. Şimdi mücerreden la ilahe illallah diyen cennete girer dersen, normal Muhittin Arabi Firavun'a mümin diyecek. Çünkü diyor en son nefesinde. Veyahut bunu diyen bir insanı mümin kabul edersen, ayırmazsan, girişinde mi dedi? Yani girerken dedi İslam'a, hala bunu devam ediyor, ona bir şey eklemedi. Hep menfiliklerle, yani onu nakseden, onu bozan şeyler gündeme getiriyorsa, ki onlar bunu ayırt etmiyorlar. Bazen bu kelimeyi söyler, bu kelimeyi dağınık da söyler. Mesela Allah'tan başka ilah yoktur derken, Allah'tan başka yaratıcı yoktur diyoruz. Allah'tan başka şunu şunu şunu şunu böyle, yani yapmak Allah'a aittir kıldığımızda, bakıyorsun teferruatın birisinde şirk koşabiliyor. Ha, öbürküleri de geçersiz kılabiliyor. İlla bunu dedi diye onu nakseden bir meselenin onun üzerinde cari bir hükmü olmadığını düşünme, bu mevzudaki sorunlardan birisidir. Yani bir tanesidir. Öyle ki imanın tarifinde dahi ihtilaf edilmiş. Şimdi bir, yani imanın tarifinde hata edilmişse, kendisine göre herkes kendisini dinleyenlere imanın doğru tarifini ulaştırdığını düşünüyor. O insanlar da doğru bir iman tarifi aldıklarını düşünüyorlar. Katiyetle burada önce böyle bir çelişkinin olmayacağı, yukarıdaki izah ettiğimiz kısımda da gördüğümüz gibi sorun nedir? Anlayışta bir sorun var. Herkes ne yapacak? Senin belki sana gelen, ulaşan, diyelim ki Selefi menhecdeki olan insanlara ulaşan tarif doğru bir tarif, ama o bile bunun doğru olup olmadığında kalbini mütmain kılması gerekiyor. Yani en azından bir sağlaması yapılarak gelmesi gerekiyor. Bazen bunu tercüme ile aldıkları için mesela tutuyorlar, İbn-i Teymiye'nin, Şeyh Useymin'in sözünü oraya alıyorlar. Ama şimdi yukarı ile aşağıda bir çelişki var. İman kelimesinin, yani saddaka kelimesiyle tevil edilemeyeceği, tefsir edilemeyeceği. Neden? Saddaka kelimesi doğrudan mef'ulüne taaddi eden bir fiildir. Ama ikrara gelince ikrar böyle olmuyor. Farklı oluyor. İman ise, iman kelimesi doğrudan harf-ı celle taaddi eden, amentu bihi, amentu lehu diyorsun. Şimdi tasdikle olmaz diyor. Ama arkasından tasdiksiz de ikrar olmaz diyor. Şimdi yukarıdaki izahla bu çelişki. İbn-i Teymiye burada, yani tasdikin, mücerred bir tasdikin yetmeyeceğini ama tasdiksiz de olmayacağını söylüyor. Eğer bu adamlara tasdik, mesela Usame'nin öldürdüğü adam bunu söylüyor. Buna dokunamazsın. Ama bu ona yeter mi? Yetmez. Bu tasdikin ikrar mertebesine çıkması gerekiyor. Bunu şimdi avama, yani bilgisi olmayan insanlara anlatırken bu adamlara çarpıklık oluşturacak, yani zihinlerinde yanlış anlaştıracak bir izahın olmaması gerekir. Bu arz üslubunda da önemlidir. Yani birilerine ne öğretmek istiyorsun? Sadece tasdik geçerli değildir. İman tasdik değildir. Lafızlarını kullanıyorsun. İkrar olması gerekir dediğinde adam tasdikin hiç lazım olmayacağını düşünüyor. Tasdiksiz iman olmaz. Yani ikrar olmaz. Ondan sonra bakıyorsunuz şimdi İbn-i Mendeh gibi bu mevzuda kitap yazmış. Hani bu mevzu hiç ihmal edilmemiş diyoruz ya, Kur'an, sünnet bunu konuşmuş. Ondan sonra gelen ilim ehli Allah Resulü'nden duyduklarını dağınık da değil. Mesela Buhari tutuyor kitabının içinde Kitab-ül İman diye bir bab yazıyor. Kitap ayırıyor. Sonlarına doğru da bir de Kitab-ı Tevhid diyor. Bunun dışında bakıyorsun Halk-ı Ef'al-ül İbad diye bir kitap da yazıyor. Buhari. Müslim Kitab-ül İman diyor. Ayrıyeten Ebu Davud Kitab-ı Sünne diye bir bab koyuyor. Tirmizi Kitab-ı İman diyor. Akide dersinin başında bunu duydunuz. Ehl-i Sünnet'in yani Selefi menhec üzere olanların akide kitaplarına verdikleri isimler diye bir bab geçti. Hatırladınız mı? Bunların hepsi var. Ayrıyeten de yani hepsi kendi kitabının içerisinde böyle bir babı alma tebvip etmesine rağmen, bir kitap tahsis etmesine rağmen bakıyorsunuz şimdi Ahmet Kitab-ı Sünne diye müstakil bir kitap. Müsned'in dışında. Ondan sonra bakıyorsunuz İbn-i Hüzeyme Kitab-ı Tevhid diye bir kitap tasnif ediyor. Ondan sonra bakıyorsunuz müstakil İbn-i Mende Kitab-ı İman, Kitab-ı Tevhid Er-Reddu Alel Cehmiye. Yani İbn-i Mende'nin hem Kitab-ı İman'ı vardır hem de Kitab-ı Tevhid'i vardır. Aynı meselenin bir altı bir üstü olmasına rağmen neden ayrı ayrı anlatmışlar? Bu insanlar imanla tevhidi karıştırmasın. Yani tasdikle ikrar dediğimiz şeyi, amel dediğimiz şeyi tevhid birlemekle karıştırmasınlar diye. Bakıyorsunuz Acuri Kitab-ı Şeria diye bir kitap yazıyor. Yani bazıları sünnet adı altında Beyhaki Şuab-ül İman diye. Ondan sonra Kitab-ül İtikad diye, ayrıyeten Kitab-ül Esma-i ve Sıfat diye, akideye dönük ayrıyeten Kitab-ül Kader diye, Beyhaki Kitab-ül Ba'tı ve Nuşur diye, yani öldükten sonra dirilme diye Beyhaki'nin böyle kitaplarını bulursunuz. Yani her hadis ehlinin aslında kitabı, yani kütüphaneyi normal tertip etsek, Bukhari'nin kitaplarının yanında, Tirmizi'nin kitaplarının yanında akideyle hangisi ilişkiliyse veyahut müstakil yazmışsa orada gördüğümüzde hangi alemin akideye dair kitabının içinde mi dışında mı ne yazdığını da görmemiz mümkündür. Onlar ne yapmışlar? Ayrıyeten kitabın adının yanında o kitabın içerisinde bablar tebliğ etmişler. Yani bablara ayırmışlar. Kabir azabını onun içine koymuş. İmanın cüzlerinin artmasını, ziyadeleşmesini onun içine koymuş. Bakıyorsun Tirmizi olsun, Müslim olsun, Bukhari olsun, marufu emretme, münkerden alıkoyma, noksanlık. Yani Bukhari diyor, ziyadeleşen bir şey ne anlam taşır? Noksanlaşır. Bunu da hadis-i şerifle, yani Ebu Mesud ve Ebu Said el-Hudri'nin rivayetleriyle gündeme getiriyor. Hem de birisinde bundan sonra da hardal tanesi kadar bir iman yoktur diyor artık. Hardal tanesi kadar iman. Bunu şimdi bizim geçmiştekiler bize bile malzeme olacak. Düşün, sadece asırlarına değil. Ama ne yazık, öyle diyelim, harpler, seferler, bu kitapların mesela birisi tutuyor zamanımızda, muasır, akide kitapları için, tevhid kitapları için kutubun ullifet fi zamanin gayri zamanina. Gayri zamanina. Diyor, bu kitaplar bizim zamanımızdan başka bir ortamda yazılmıştır. Memlu'atun bin nususi vel cefar. Bu katı naslarla doludur diyor. Şimdi bak, o tipte birisi, bunu anlatan birisi olsa, bunu bu şekilde bir söze, bunun bu şekilde bir söz etmesi mümkün değildir. Az önce de dediğimiz gibi, o adamlar önce bu nakilleri derleyip bir başlık atmış, başlık izah olarak gitmiştir. Daha sonrakilere, bu mevzuda konuşacak kimselere bir zemin, malzeme hazırlamışlardır. Şimdi düşünün, Mukbil'in kader mevzuunda bir kitap yazıp anlattığını düşünün şerh ederek. Bu mu daha kolay? Kader mevzuundaki bütün rivayetleri topluyor, tasfiye edip bir kitaba veriyor. Hiç konuşmadan. Bu ileri de bu mevzuda çalışacak insanlara büyük bir zemin, hazır bir tezgahtır. Ha, geçmiştekiler de bunu böyle düşünmüşler. Aslında memlu'atun bin nusus dese naslarla dolu, doğru. Ama vel cefaf dediğinde katı naslar. Bu insanların tahammül edemeyeceği, tatbik edemeyeceği şeylermiş gibi sunmasına sebep oluyor bunun. Ve doğrudan doğruya da bu söz Şeyh bin Baz'a sorulduğunda bu zındıktır diyor. Adamın adını demiyorlar. Kimin dediğini bu zındıktır diyor. Kim diyor hocam peki? Şeyh bin Baz diyor. Yok. Muhammed Surur. Muhammed Surur diyor. Muhammed Surur. Ha bir o değil, onun gibi böyle çok diyenler olmuştur. Ha öyle bir iman tarifi olmuş ki, evet en çok tehlike bu mevzumuzdur. Öyle ki imanın tarifinde dahi ihtilaf edilmiş. Hasreten memleketimizde öyle bir iman tarifi oluşmuş ki bu tarifin dışında kalan kimse yok gibi. Kendilerinden olan hiç amelsiz birisi bu sözü söylese kurtulan olarak kabul ediliyor. Ama kendilerinden olmayan birisi bu sözü söylemesine rağmen bundan daha çoğunu da yapan birisi olsa onu dışlayabiliyorlar. Genel olarak toplumlar arası çatışmalardan birisi. Buna rağmen aynı akidenin müntesipleri olmalarına bununla beraber aynı akidenin müntesipleri olmalarına rağmen basit meselelerden dolayı rahatlıkla birbirlerini dalalette küfürle itham edebiliyorlar. Şimdi eğer bu kaide ölçü olsaydı Fethullah Hoca ile Erdoğan aynı akide sahibidir. Diyanetle de. Biz Fethullah Hoca'dan başkayız dese Erdoğan'dan da başkayız demiş olur Diyanet. Biz onlardan farklıyız dese yalnız kaldığımızda Mehmet Görmez biraz farklılığı var. O zaman Erdoğan'ı itham ediyor, onlar itham ediyor konumuna gelir. Şimdi aynı akide ise akidenin dışında kişinin işlediği suç bağilik olarak tesmih edebilirsin. Öldürülmeyi de hak etti diyebilirsin ama tekfir edemezsin. Aynen Müslümanların haricilerle harp ettikleri gibi Sıffin Cemel vakasında falan harbin akabinde onların cenazelerini yani kaldırıp namazlarını kılıyorlar. Başka türlü itham etme mümkün değildir. Tutuyor şimdi Diyanet bir zındığın namazının kılınması için kılmayan imama soruşturma açıyor, görevden alıyor. İmam tanıyor, bu kafirin birisi, ateist, ben bunun namazını kılmam diyor. Kılacaksın diyor. Fethullah Hoca'nın bu paralelcilerden biri söylüyor, imam vermiyorlar. Şimdi imanlarına göre, akidelerine göre bu yanlıştır. O zaman onlara karşı durmak itikadi değildir. İşte bu tarif, kendilerinin bu tarifine dahi bunlar zıtlar. Şimdi bir Yahudi'ye müsamahakar davranıyorsun. Aynı akideden olduğun kişiye hatasını büyütüp büyütüyorsun. İtikatta da değer vermez konuma itebiliyorsun. Onlar bunun arasını bulamazlar. Yani bunu tekfir edemezsin ama bâhi kabul edebilirsin. O bâhi kabul ettiği gibi tekfir de ediyor. Aynen. Şialarla pek farkı kalmıyor burada. Evet. Genel anlamda hasreten yaşadığımız coğrafya parçası üzerinde yani herkes hangi beldede yaşıyorsa bunu kendine göre düşünmeli. Genel anlamda hasreten yaşadığımız coğrafya parçası üzerinde iman mefhumu ve tatbiki birbirine ters düşüyor. Yani hatta kendi tarifleriyle de ters düşüyorlar. Hiçbir zaman imanın mefhumu ile tatbiki ters düşmemelidir. Ayrıca iman istenildiği gibi, Allah'ın istediği gibi nakledilmemiştir. Bu bir sorun. Nakledilen üzerine ekledikleriyle beraber mefhumuna da ters düşüyorlar tatbikinde. Yani kendileri istedikleri gibi tarif ediyorlar. Sonra o tarife kendileri de ters düşüyor. Önce buradaki sorun, o iman istenildiği gibi, yani murad-ı ilahi gibi, Allah Resulü'nün anlattığı gibi, sahabenin yaşadığı gibi nakledilmiyor. Kendilerine nakledilen kısmıyla eklediklerini, imanın gerçek olduğunu, yani bu nakledilenin kendi ekledikleriyle beraber, tabii ki buna ek yapan kimler? Öncekiler. Sonrakiler hem aslen nakledileni, ekleleni de imanın hakikati, gerçeği olarak kabul ediyorlar. Onun doğru olduğu veya ona uymakla ahiret hayatını kazanabilecekleri teminatı verilmiş. Hepsine. Bu iman mefhumu, anlayışı, tatbiki, hasreten bizim toplumumuzda büyük bir arıza ve müşkülattır. Yani aynı akideye sahip insanlar aynı nasları kendi aleyhine noksan uyguluyorlar. Tamamen aksini uygulayabiliyorlar. Esaslarında zayiata uğramış bir mesele teferruatında devamlı arıza arz eder. Yani eğer bir meselenin usulü dediğimiz aslında arıza varsa, teferruatı nedir? Uygulamasıdır bu, tatbiktir. Onda mutlak arıza arz edecektir. En azından kendisi çelişecek. Bir yerde böyle hüküm verirken bir yerde başka türlü verecek. Bu sıra medya, Facebook bayağı bir işe yaradı, biliyor musun? Ne Çetin'di şu bir artist var ya, onun oğlu trafik kazasında bir polis. Sinan Çetin. Ha, onun şimdi. Salıverdiler. Evet. Ha. Hem de 50'ye yakın trafik suçundan şeyi var, sabıkası var bunun. Sinan Çetin. Oradan şimdi neyi getirmişler? Bir adam öldürüyorsun, beraat. Baklava çalıyor. 10 yıl. 9 sene giymiş. Benim bildiğim Diyarbakır'da bir çocuk 2 sene giydi. Sadece baklava çalıyor çocuk. Canı çekiyor. Bu insan. Para çalsa hadi başka dersin. Ha. Şimdi bu baya bir dayatıldı şimdi. Bu mantığa bak şimdi. Hangi adalet? Sen bunu kayırıldığı için birisine daha ağır suçtan beraat, birisine çok hafif, şunu düşünmüyor. Bu çocuk bunu özledi, parası var alamıyor, canı çekti. Yani nefsinin önüne geçemedi. Aynı adaletle yargılanıyor güya, adliye makamını kastediyorum. Birisine 9 sene veyahut 2 sene, birisi beraat diyor. Bu müezzini dövenler var ya, yeni çıkan görüntülerini gördünüz mü? Hangi müezzin hocam? İzmir'de. Bu şortlu mesele. Darbedeki İzmir'de. Heh. Evet. Yeni çıkanları gördünüz mü? Adamın sesi kaydedilmiş. Ha, vurayım mı lan şimdi seni diyor. Çağır Erdoğan'ı. Polisi de çağır, onu da vurayım diyor. Hani demiş ya şerefsiz. Biz paralelce zannettik de girdik diye. Bak bunu tekrar içeriye aldılar. Hocam bunu söyleyen polis mi? Yok vatandaş. Müezzini şey yapmışlardı ya hani darbe gecesi selah okuduğu için. Ama Müslümanlara da küfrediyor hocam. Ha? Müslümanlara da küfrediyor adam. Öttüğü gibi balkondaki seyredenler alkışlıyor da. Evet. İfadesinde şey diyor bir de hocam. Ben diyor darbenin o akşam diyor kazanıldığını zannettim diyor, böyle yaptım diyor. Saldırıya geçti. Yani Fethullahçıydı diyor müezzin, o yüzden de öldü. Öyle yaptım. Darbeyi destekliyor ya, yani. Çünkü diyor Erdoğan da çağır, polis de çağır vurayım diyor. Şimdi gördüğünüz gibi, ama biz her şeye rağmen mesela Türkiye'deki bu ortama deriz ki Türkiye'de hukuk sorunu yok, hukukçu sorunu var. Ama bu iman insanı Yani adil kılar. Çünkü en kötü anda birisine olan düşmanlığınız, bir topluluğa olan düşmanlığınız, birisine adaletsiz davranmanıza sebep olmasın diyor. Şimdi imanın aslında sorunu olan kimseler bunu uygularken hangi imanla kızım Fatıma da olsa elini keserdim diyebilir ki? Bunu diyemez. Ha bu sözü edebiyat olarak kullanır bak. Biz böyle adil bir toplumuz diye. Esaslarında zayiata uğramış bir mesele teferruatında da arıza arz eder. Ve yani şöyle diyelim buna. Ha, not da düşmüşüm. Asıl unutulur, arıza var. Teferruat asılmış gibi kullanılır olur. Teferruat aslın yerine geçer bu sefer. Yani sana bir kötülük yapıyor birisi. O kötülük bir günah. Ona sebep sen adam öldürmeye kalkıyorsun. Düşün. Halbuki bir insan hangi suçtan öldürülür? Bunlar şeriatta belli. Furat aslın yerini alıyor bu sefer. Evet. Esaslarında zayiata uğramış bir mesele teferruatında da arıza arz eder. Ve insanlar aslına yaklaşamazlar. Bunu anladınız mı? Aslına yaklaşamazların. Yani teferruatta sorun yaşayıp onunla hengamesiyle uğraşanlar aslında arıza var mı yok mudur diye aklına bile gelmez. Mesela biz teferruattaki birçok sorunu tevhidi bir ifadeyle nasıl izah ediyoruz? Tevhidin hatırıyla. O günahların cürmüyle durmuyoruz. Her günahın bir cürmü, cezası zikredilmişken Allah bile ne diyor? Kulum bana dünya dolusu suçla, günahla da gelse ben onu dünya dolusu mağfiretle karşılarım. Ta ki bana ortak koşmasın diyor. Yani tevhidden konuşulurken teferruatın sorunları hiç önemli değildir. Bu teferruatın unutulup hiç üzerinde durulmaması gerektiğini de anlatmaz. Evet ve insanlar aslına yaklaşamazlar. Bunu değişik vesilelerle teferruatın asılmış gibi işlem gördüğünü görürsünüz. Yani teferruatı öyle anlatırlar ki asılmış gibi insanlara bunu işlerler. Aslı unutulmuştur zaten. Bunu değişik vesilelerle teferruat asılmış gibi işlem görür. Ve insanlar aslında ya bunun değişik vesileyle uğraşılmayacak şeylermiş. Değişik vesilelerle tabii. Bunlar uğraşılmayacak şeylermiş. Veya uğraşılması üzerinde durulması gerekmez. Yani halledilmiş meseleler olarak takdim ederler. Bunlar halledilmiş bizden önce. İmanın hakikatine ve mesailine temas etmezler. Bunun asırlarca önce temeline oturtulmuş, halledilmiş konular olarak inanırlar. Hatta bu gibi meselelerin sohbetini dahi yapma ihtiyacı duymazlar. Biz böylece inanır ve devam ederiz derler. Her ne kadar birçok İslami ilimlere ait bildikleri kadar ders yapmalarına rağmen kat'iyetle itikada dair bir ders göremezsiniz. Okudukları bir şey göremezsiniz. Mümkün değildir. Sadece itikatta okudukların fırkayı dalle dediğimiz sapık fırkaları ismen bilirler. Mutezile'nin sapık bir fırka olduğunu bilirler. Ama Mutezile dendiğinde neyiyle bilinir? Mutezile denildiğinde hangi meseleler ve sorunları çağrıştırır deseniz bilmezler. Ve bu sefer kendilerinde Mutezili kaydı olan şeylerin dahi farkında değiller. O da sapıklığın, dalaletin olduğu taifeyi ismen reddederler. Ama onun uygulamasını kendilerine akide olarak, kayıt olarak kabul edebiliyorlar. Bunun için mesela ehli sünnet bir sözle bile karşıdakine, yani konuşan kaili o sözle itham eder ama o taifeyle itham etmiyor. Mesela bu Mutezile'nin sözüdür diyor. Bu Mürciye'nin sözüdür diyor. Bu haricilerin sözüdür diyor. Bu falan taifenin de ama sen haricisin falan demez. Allah Resulü'nde bile bunu gördüğümüzde mesela Ebu Zer için hani Bilal'a ya ben Seuda diyor ya Siyah Karın'ın oğlu dediğinde inne fike emrun cahiliye. Sende bir cahiliye hasreti var diyor. Evet, birçok İslami ilimle katiyette itikata dair bir görmeden. Okudukları mümkün değildir. Sadece fırkayı dalle dediğimiz sapık fırkaları ismen bilirler. Mesela Mutezile'nin sapık fırka olduğunu bilirler ama Mutezile neyiyle bilinir? Mutezile denildiğinde hangi meseleler ve sorunları çağrıştırır deseniz bilmezler. Zaten bilselerdi şu an kendilerinin ehli sünnet değil, Maturidi itikadında oldukları kendilerine kabul ettirmeyi mümkün görmezlerdi. Çünkü Maturidi mezhebi Mutezile kaide üzereydi. Evet. Şimdi gelelim. Burada bizim tarifinden çok. Tarifi özlü bir cümle. Biz tarifinden çok iman mevzunda ne yapmamız gerektiğine dair sorulduğunda, öğretildiğinde daha önce yaptığımız gibi Allah Resulü'nün eğittiği, terbiye ettiği taife bu mevzuda örnek olarak alınmasını istiyor. Tarif mesela Allah Resulü'nden iman şudur şudur diye bir tarif gördünüz mü? Hayır. Yok. İman tarzsızlıktır, iman şudur, iman budur denilen bir şey göremezsiniz. Ama kendi eğittiği taife, sahabeyi kastediyoruz, eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa, neyi gösterir? Tariften çok, tarif yapmaktan çok uygulayan topluluğu örnek gösteriyor. Onların yaşantılarını. فَاِنْ اَامَنُوا بِمِتْلِ مَا اَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa o zaman hidayet üzeredirler. Burada hum damiri müstetir. Kimi kastediyor? Sahabe. Hayır. Biz. Siz, o hum onlar derken bunlara ters düşen herkese Yahudi, Hristiyan herkesi bunun içine alır. وَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman etmezler, kendileri anladıkları gibi iman ederlerse, çünkü وَاِنْ تَوَلَّوْا bunu kastediyor. Eğer yüz çevirirlerse, yani sizin inandığınız gibi inanmazlarsa, kendilerinin anladıkları gibi inanırlarsa, فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ İşte o zaman onlar İhtilaf ve parçalanmışlık içindedirler. Şimdi buraya kadar okuduğumuz yerden en hulasalı anladığınız başlık ne olur? Mustafa? Ferzat? Az önce söylediğimiz hocam. Muhammed? Az önce değil mi? Tarif yapmaktan çok imanı. Değil. O bizim girdiğimiz şey. Muhammed? İlk girişte şeyi söylediniz ya hocam, iman şeyini nasıl bakmalıyız, nasıl istifade edebiliriz? Hocam, Kur'an sünnete uyan kimse kesinlikle parçalanmaz. Yok, biraz daha aç bunu, yakınsın. Biraz daha aç, bak Cihan senden kopyaladı şimdi bir kısmı. Vallahi tam ona güldüm, ben söyleyecektim, o söyleyince... De bakayım, sıra ona. Hocam, imandaki problemlerin asıl sebebi sahabe gibi... Buymuş. İnanamamak. Aferin. Sebep duymuş. Yani Kur'an'da anlatılmamış, birileri izah etmemiş falan, bunlar doğru değil. Çünkü Allah burada diyor, eğer kendi anladıkları gibi inanırlarsa, sizin inandığınız gibi inanırlarsa فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ. Ama sizin inandığınız gibi inanırlarsa o zaman hidayet üzeredirler. Hem de 73 fırka, o hadis anlatmıyor mu? Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, parçalanacak. Kurtulan kim derken? Benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere bunlar. Neden? Ashabın, Resul'den başka bir yolu mu var? Neyi kastediyor? İlk öğrettiği, ben bunlara size örnek olabilecek tatbikatı öğrettim. Çünkü örneklik şaşırmaz. Şaşırtmaz yani. Evet. Ondan sonra feseyekfikumullahu ve huve semi'ul alim. Evet. İzahını koymuşuz aynen. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yol üzere olurlar. Sizin inandığınız gibi iman etmeyi güç çevirirlerse, muhalefet ederlerse mutlaka anlaşmazlık ve ihtilaf içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter. Sen anlatıyorsun. O işitendir, o bilendir. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Ha? Bir şey sorabilir miyim? Bu Selefilik Sempozyumu vardı ya. Tevhid? Selefilik Sempozyumu olmuştu ya, İstanbul'da 3 gün biz gitmiştik yani. Ha. Orada Suud'dan gelen biri vardı. İtikadını bilmiyorum yani. Mutezili midir, kendisi Şia mıdır bilmiyorum. Ama bu ayet için diyordu ki orada Müslümanların sahabe gibi örnekliği kastedilmiyor. Eğer kafirler sahabe gibi iman ederse, hepsini iman içine alır. Kim taksis eder? Aksine onlar, şimdi gelecek devamı aslında. Aklımda onlar. Ha. Şimdi onu mesela tek noktadan atarsan etrafındaki onu farklı ifadelerle teyit eden nasları sen bilmezsen orada en azından gönlün kabul etmese bile sükut edersin. Şimdi burada فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثْلِ مَا اَامَنْتُمْ بِهِ فَاِنْ اَامَنُوا. Burada hum damiri ne, kime ait? Nereye ait dönüyor? Sahabenin karşısındaki olan herkes. Ha. Yahudi de içinden, ki onlar kendilerini birçok yönüyle mücehhez görüyor. Hristiyanlar da Yahudiler de. Onlara ehli kitap diyor. Onlarla böyle böyle. Mekkeliler daha uzak. Herhalde sahabeye sahabeyi tarif etmiyor değil mi? Yani Ebu Bekir Ömer'i gösterip de bunun gibi inanmazsanız demiyor. Çünkü örnek gösterilen aynı taifeden olursa o zaman örnek gösterilen de ismen taksis edilmesi gerekir. Ama burada umuman sahabe kastediliyor. Sadece fitne yönüyle eğer onlar senin iman ettiğin gibi o amentum bih, Allah Resulüne hiçbir zaman cemi müzekker sıgasıyla hitap etmemiştir. Sizin derken sahabe kastediliyor. İman ederlerse derken hum damiri orada karşılarında olan herkes. Mevcut ne? Arap müşrikleri ve Hristiyanlar, Yahudiler. Ve dediğin yere şimdi gelelim. Halbuki hadisi de söyledim. Çünkü fırkayı alıyor. Onlar ihtilaf üzeredirler diyor ya. Bu ümmet kaç parça üzere ihtilaf etmiştir? 73. Hangisi kurtulan? Benim ve ashabımın yolu üzere olan diyor. Ashabımın yolu üzere derken benim ve onun, ashabın yani bir Resulün yolu var. Bir de ashabın yolu mu? Hayır. Benden sonra benim yolumu en iyi öğrenebileceğiniz kimseler ashabım. Bunu. Arkasından gelen nasta وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Her kim Hüda, Kur'an, doğru yol, hidayet. Resul tarafından açıklanıldıktan sonra. وَيَتَّ بِغَيْرِ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin yolundan başka bir yola düşerek Resul'e muhalefet ederlerse. Müminlerin yolu ne? Şimdi. Genel müminleri mi kastediyor o zamandan kıyamete kadar? O zamandaki mi? He? O zamandaki yani o zamanı neden? Resul'ü onların yolundan çıkarak kim? Ondan sonraki gelenler onların yolundan ayrılırlarsa. O zaman onları bir döndükleri yere nereye? Müminlerin yolundan ayrılıp döndükleri yer. O yolda bırakırız diyor. Sonra onları alır, ateşe atarız cehenneme ve orası ne kötü gidilecek bir yerdir diyor. Ondan sonra bu hadisi verdik. Abdullah ibn Amr'dan gelen en genişini ben buraya aldım. Şeyh Albani'nin de tavsiye etti. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le yetiyenne ala ümmeti ma ata ala beni İsrail. Ümmetimin üzerine Beni İsrail'in üzerine gelen fitneler gelecektir. Had ve na'li bin na'li. Nalın nala benzediği gibi. Nallar birbirine benzer. Hatta inkâne le ye'tiyenne ala evet. Hatta inkâne minhum men ata ummehu alaniyeten. Hatta onlardan annesine açıkça yani annesiyle zina eden çıktıysa lekâne fi ümmeti Men yesnau zalik. Bunu ümmetimden yapan çıkacak diyor. Ve inne beni İsrail teferrakat ala tineteyne ve seb'ine firkaten. Milleten. Beni İsrail, Hristiyanlar, Yahudileri birlikte kastediyor. Onlar 72 fırkaya ayrıldılar. Ve tefteriku ümmeti ala telatin ve seb'ine milleten. Ümmetimde 73 fırka yani millete ayrılır diyor. Kullum finnari. Hepsi ateşte illa milleten vahideten. Sadece birisi hariç. Kalu ve men hiye ya Resulallah o kimdir? Onlar kim? Kale me ana aleyhi ve ashabi benim ve ashabımın yolu üzere bulunanlardır diyor. Demek ki burada iman dediğinde söylediğimiz sözler onların aktardığı sözler ki hadisler onlar aktarıyor. Onların uygulamasında yine onlar. Onların uygulamasında yine onlar. Burada şimdi herhalde bundan sonra daha anlaşılacak. Ve sabiqun el evvelu min el muhacirine vel ansar vellezine tebauhum bi ihsan radiyallahu anhum ve radu'an. Sabiqun öncekilerden kim? Muhacir ve ansar. Ve onlara en güzel şekliyle uyanlar. Hiç demese bile, denmese bile. Sabikun kimlerdenmiş? Muhacir ve Ansar. Sonra onlara en güzel şekilde tabi olunur. Bunlar kim? Ondan sonra gelecek kim var? Tabi on. Onlar Rablerinden, Rabler onlardan razı olmuştur. Şimdi Allahu Azze ve Celle bir topluluğu tezkiye ederken evvelini ve ahirini biliyor mu? Hadi İslam'a girdikten sonra evvelinden söz edilmiyor. Ölüme kadar olan müddete Allah'a o sözü söyledikten sonra onların hallerini bilmeden mi bu sözü söylüyor? Böyle düşünebilir miyiz? Mümkün değil. Şimdi sonlarını ne yapacaklarını da bilerek tezkiye edilmeli. Bütün hatalarına rağmen. Ve onlara uyup tabi olanlardan Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Rablerinden. Allah'ın rızası nedir? İşledikleri, işlemeleri mümkün olan bütün hatalar dahil bunlar Allah'ın razı olmuştur. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen nedir? Hatta Hata yanlışları. Sonra وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ فِيهَا اَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ. Yani Allah onlar için işte altından, zemininden ırmaklar akan cennetler verecek. Yaşamış ve yaşayacaklarından. Yaşamış, demek ki sözü biraz farklı. Yaşamış ve yaşayacaklarından razı olunan topluluk. Bunla ne demek istedik? Yani geçmişinden mi geleceğinden? Sahabenin geçmişinden de geleceğinden de razı olunan topluluktur bunlar. Doğru yol üzere oldukları tasdik edilmiş taife olmaları. Allah Resulü'nün benim ashabım yolu üzere. Zamanlarında ve daha sonra geleceklere onlar gibi iman etmeleri, zamanındaki olan insanlara ve onlardan sonraki gelecek olanlar da onlar gibi iman etmeleri için örnek gösterilen, onların yolundan ayrılmadan Kur'an ve sünneti anlamanın tavsiye edildiği kimseler olarak sahabenin İslam hukukunda fevkalade bir yeri olduğu her ilim sahibinin bildiği bir mesele ve gerçektir. Anladınız? O zaman sahabenin örnekliği asıl olarak, öncelikli olarak neymiş? İmanda onu ve uygulamasında onları örnek almamız gerekiyor. Bu da neyi gösterir? Hadisleri de içine alıyor. Çünkü Resul'ün bütün sözlerini aktaran o insanlar, yaşayan da o insanlar. Şimdi Allah'ın bu denli bir hadis zikrettik. Tezkiye ettiği topluluğu birisi cerh ederse ne anlarsın? Allah'a itham etmiş oluyorsun. Allah'ın onlar sonradan şunu şunu yaptılar. Allah bilmeden mi tezkiye etti bunları? Ama biz münakaşa sahasını daraltmak için yani her şeye rağmen sözünü onlara anlatamazsa, onları anlamamışsa, buna rağmen Allah onları tezkiye etmiş dememizi yakalamazlarsa biz ne yapıyoruz? Münakaşa dairesini daraltıyoruz. Onlar da zaten sahabe derken hadiste öne çıkanları önce tenkit etmeye çalışıyorlar. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğreniyorlardı. Saat kaç? 8-10 geçiyor hocam. Kaç dakika olmuş dersin? Bir saat hocam. Ha? Bir saat. 57 dakika. 8 gelebilir. Yetsin mi bu kadar? Bu bir iki gün. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? İmanın artıp eksilmesi konusunda ayetler, hadisler oldukça açık ama şöyle bir soru soruyorlar. Yani biz bunlara en oturaklı cevabı nasıl veririz? Hayızlı kadın hayızlı olduğu süre içinde namaz kılmıyor. Bu Allah'ın onlara takdir etmiş olduğu bir şey. Neticede amelden bir cüzü terk etmek zorunda kalıyor. Bu durumda imanları mı eksiliyor? Eksiliyorsa Allah onların imanlarını eksiltiyor. Onların sorunu ne? Şimdi bunu dinleri yarımına örnek veriyorum. Ayrıyeten de o hayız olduğunda namaz kılmamak imanın kendisinden. Çünkü Allah Resulü bunu böyle etmiş. Aksini yaparsan ne oluyor? Muhalefetten. Tabii. Hele helal kabul edersen. Şimdi bazen bir şeyi yapmak yapmamayla karşılaştırıldığında yapmamanın da bir ibadet olduğunu görüyorsun. Yapmanın da aynı şey. Mesela cünüp olduğunda gusül almak nedir? İmandan. İmandan. yaralı birisi imana anlatıyor. Gusül abdesti almasını emrediyor. Gusül abdesti alıyor, ölüyor. Allah'ın kahredesicesi diyor. Bilmiyorum diyemez miydin, öldürdün adamı diyor. Bu bir suç. Bazı ortamda bakıyorsun şimdi, ben emirim, itaat edeceksiniz diyor. Ateş yakıyor, girin buna diyor. Ama o esprili bir adam. Ha, şimdi girin ateşe diyor. Adam ne diyor sahabe? Sahabe ne mi diyor? Ateşten kaçmak için. Biz buna ateşten kurtulmak için iman ettik Resul'e diyor. Yani sahabe bunu temiz edebilecek kabiliyette. Çünkü emire itaat diye ateşe giremezsin. Hocam Konya'dan kim kim gelecek? Valla bir şey den. Bunlar çok yapılmışken üzerinde ihtilaf edilmesinin sebebi imtihandır diyorsunuz. Bundan önce sizin bu sözlü aldığınız birisi var mı hocam yoksa? Yok. Sorun. Yani en azından sorarlarsa müsaade edin diyebilirim. Siz sorun onlar size sorana kadar. Hocam onlar. Hocam biz nakledeceğiz adam bize diyecek. Hayır bu söz diyor. Doğru mu deyin? İstimbada pikleyeceğim. Hangi söz abi? Tamam. Bu doğru mu deyin? Ama esas sebebi neymiş? Her meselede sahabeye müracaat etmediğinizdendir. Şimdi bu ilk başlıkta zaten Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğreniyorlardı. İmanda sahabenin ilk yaptığı buymuş. Değil mi? Hocam imanın dışında yani iman dışında tevhidle alakalı bir soru var.